О, впевнений, чимало туди збереться лисин, сивин, окулярів, роблено шморгати носом, ховати падлючий погляд хустинки. Мовчи, не ганьби пам'яті вчителя, Бог їм суддя. Сиділи й мовчали, кожен думав про своє. Не хотіли наливати по-другій, не хотіли довжити печаль. Радість на двох по піврадості виходить, а лихо на двох по цілому лиху. За вікнами проносився скажений липень, здурілий від власної похитливої спеки, шарудів сухими вітрами, задмухував зелені свічки тополь. Часом забіжить сонце за хмари, навколо потьмяніє, а дмухне вітер, часоне по деревах, по тих же непокірних тополях, виверне листя на виворіт ніжнішим, світлішим боком, і ніби освітиться тьмавий сердитий двір новим небувалим сяйвом. Посеред спеки сліпучої, поміж днів сяйливих і щедрих, вдарить кулак хмарної розпачі, розіб'є люстерко сонця, і оживає холодний вітрюган. Почувся на силі, дихне лихом, виверне твою душу, виверне тим же ніжним, світлішим боком. Так тільки лихо вміє вивернути, відійшла людина, і печально несеш свою вивернуту душу на останній, пекучий ритуал прощання. Несеш із тягарем всіх інших своїх бід і втрат. Ідеш очиститися в горнилі туги, бо десь там, на глибоко закопаних, схованих під мурках своєї свідомості, де ви, Арістотелі, з катарсисами і Фрейди, із психоаналізами, сподіваєшся, що погаснуть твої дрібні печалі, наштовхнувшись на печаль справжню, велику. Як вогонь вогнем гасять у лісах, стіна на стіну. Гадаєш, не стане кисню бідам, пожеруть вони і кисень, і одна одну? Ні, не гадаю, не вірю. Іду віднести останню подяку і останні вибачення. І хай молиться за нас високому судді. Похорони ніколи не сковували Богдана забобонним острахом. Не боявся ні трун, ні могил, ні мертвих тіл. І дурневі ясно, що боятися варто тільки живого. Мрець не зробить уже тобі ані зла, ані добра. Хто в селі виростаючи не бачив ще з малих літ похорону? В місті що, вкинули п'яненькі реб'ятушки енного за зміну жмурика в футляр автобуса, підперезаного чорним, і паняй? Хіба деяке мале на перехресті спитає татка, а чого автобусик такий сумненький з чорною смужечкою? І татко щось збреше. А примудрі письменники з лагідно розважливим вишибанням сльози пишуть тоскні оповідання, як прокидається малятко в квартирі, а дідусик лежить суворий, гратися не хоче, і всі плачуть. Дитятку 5 літ, і воно не може второпати, чого дід мовчить. Дивувався Богдан, прочитавши в журналі таку кумедію. Самому вже 13-й минало, подумав, хіба в 5 літ дитина не тямить, що то є вмерти? В селі тямить, бачачи деколи машину з відкритими бортами, котра повільно везе єдиного пасажира в найдовшу мандрівку. Як і все дітям, було Богданові й це цікаво. Без ніякого страху, без ніякого суму, цікавість. І так само, як грався він пластмасовим екскаватором, що водночас був екраном, у будівництво, як пускав у плавання по калюжі старого черевика з екіпажем обгризаних солдатиків, так заходився і ховати подертого гумового космонавта. «То погано, дитя, не можна в таке гратися», – розсердилася прабабуся, що сиділа собі на стільчику та наглядала за малям, доки воно гралося. «А чого не можна? Що дитині? Їй все іграшки. Чи рити котлована в піску, чи пускати тихокалюжанську флотилію, чи везти на ляльковій вантажівці дядька в останню дорогу?» «В дорогу все, Богдане, пора, іди. Передавай привіт і від мене щирому другові. Мабуть, недовго сам нудьгуватиме». Схлипнув штопор синьогірський і поклав Богданові руку на плече. «Туристична компанія «Люкс-турне», будьте з нами. У світ казкового відпочинку разом з нами весело закликала огорожа кладовище. Тю, що за мара? Не зрозумів Богдан, простуючи від автобусної зупинки, щойно витиснутий, мов черв'ячок пасти з тюбика зі спітнілого салону. Тільки підійшовши, роздивився. Рекламний щит був не на цвинтарному паркані, а трохи ближче, коло траси. Слава Богу, не вистачало б іще при воротях присобачити. А все-таки є в нас люди з добрим гумором. Так, у 4-му секторі сказали. 2-й, 3-й, ось він, 4-й. Щойно заснований житл-масив мовчазного некрополя.